من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة قريش يذكركم فضل سورة فیلنا مناسبتیم داو چاگی کی زجر ورکلیو فحلاکت دا صحاب الفیل سرا تخویفی دنیاوی بیان کلیو ندی صورت کی ترغیب ورکی توحید تا چلاری او کار کئی دی دنیا کی کاغسو کہلا کئی او کچا سر چا باندے نعام کئی دا ٹول لذید پارا چی اگی خلق تا دخپل توحید امرو کی ترغیب ور کی سپیٹ نہیں بھی آواز نزی بھارا دال تبنش تس نظر فیل کی ہلاکت تا صحاب الفیل ذکر کو اسی صورت کی ترغیب ذکر کی خپل عبادت او بندګی ته چې د عزیز پر ار سکوما چې قوم باندې خپل قهر او غضب نازل کوم بل قوم باندې خپل احسانات کوم په مدا چې مخکی ذکر وکړو دا هلاک ساغی خلقو چې مرکز یې روانو داغی قباحتونه بیان کړل ځکه دوام ډېر یو بد عمل دی ډېر لوی ظلم دی چې مرکز ورانی په دې صورت کې دا خلق حال بیانی چې مرکز پریدی د دنیا د پاره دا هم صحیح کار نه دی ډیر به مناسبه او ډیر لوی به انصافی ده چې مرکز د دې د پاره پرې دی چې دنیا پرسوي کله یو پلا او کله بل پلا هغه خلق له زجر ورکی پس دا غینا قباحتونه ذکر کړو دا غي قوم چې وی مرکز ورانو دریمدا چمخ کې یو نعمت ذکر کړو ندی صورت کې بل نعمت ذکر کړي ځکه نعمتونه دوی په دنیا کې دفع د ضرر او حاصل اول د نفع دا دو خبري انسان د دوه ته محتاج چې د مشکلات نه وي د ضرر نه وي تکلیف نه وي اځم دا چې د دنیا نه په حاصلېږي فیضی ولا راضی خام حاصله اصل راضی دیکې دا اول نعمت ډیر اهم چې ضرر نه بچ نو دغه ډیر ده که صحیح کړنې خدا ډیر عظیم خبره ده چې انسان د ضررونو مصیبتونو نه بچ د خیر پته ما دی نه او چې د شر نه بچ د سورې فیل کې دغه نعمت بیان کړ چې ضرر تلری کو مصیبت تلری کو سورې قریش کې اذیم بیانې جلب النفع جلب راحکل نفع حاصلول هغه ذکر کو دغه نعمتونه دي سلورم داوم چې کله یو قول دی چې دا د مخ کی صورت سره تعلق ساتي ځکه کلام راغله دی دا لام چې راشي د دې سوالي تقاضا کوي ځکه دې محتاج دی ښا نو زجاج ابو عبیدوی چې دا د مخ کی صورت دا غی افعال سره تعلق ساتي چې ویلیو فجعلهم کعصف ماکول ویګرذل دا اصحاب الفیل فشان د بوسو خړل شو دا سلام لئلا فی قریش در دې پار چې د قریش تعلقات برقرار پاتې شي د دې چې کوم سفرې وي هغه په خپل حال پاتې شي نغې سره تعلق راولي او یوازې دغه نه د هر مخ کې جسمره تیر شو کیف فعل ربک دغه مو کنه ګور څنګه کار وسره عالم یجعل کیدهم فی تذلیل وارسل علیهم طیرن ابابیل فجعلهم ترمیم بحجار طول افعال چیزی دالی ایلا فین داغی سر تعلق ساتی چی دا طول کارونا چی اللہ اکلل داغی چل او بندو بس یہ برباد کو باغی باندی مارغان راولی کل ڈلی ڈلی اگی پکانو سردہ سکلو کوئی وشتن اگی دا بسو پڑلو شو پشان تکلل لی ایلا پی قرآن دا خاص دا دید پار دا قریش دا تعلق دا قریش دا الفت دا پارا دیوان دیو سوال دی چی زمون ذہن که خدا خبر دا چی اللہ چی دا سمر کارو نوکلل اصحاب الفیل سره خاد نا خاد اکلی نو دا داغی دا کفر دا وجه داغی دا ظلم دا وجه داغی دا سرکشه و دا بغاوت دا وجه نا چاگی گوره دا کمزه نرات لو اسمرا زوری زان سر راستو او دا اللہ کور روانو نو اللہ و سر زکا داسه او دا دیده دلی ایلاف قریش ندا مالوی چی دا عرص اللہ دا قریش دا ایلاف دا پارا اکلو جواب دادا چی اللہ چی او کار کئی کنا نسا یو پیدی دا پارا نکئی دیر فیدی اللہ پا یو کار کئی دیر فیدی خوا ندغم پا کیوا چی دا کافران واغا شر او ضرر او ظلم او بغاوت غیم دفکو ادام ور سر را لچیزو قریشو الفت پخ پل حال پاتشو دیگه او زمان آفات نشتا دی الله دې یو کار سره ډیری فیضی تعلق ساتي. مزه سوال نه دی ښا دلته دې فیضی ذکر وکړو چې لی اله بقریش دویم قول دا دی خلیل او سیبوی وی چنه دا رستو فلی عبدو سر تعلق ساتی فلی عبدو لیلا بی قریشن بندگی دی ذکر کئی دا رب دا دی کور دا مالک دا دی کور چلا ولا اغا غلفت او تعلق برقرار ساتو خدا کله مخ کی راضی دا سیخا دیتا با گریمر کے ظرف ہوئی جار مجرور ادھے ہمیشہ مخ کی راضی دیر اس تو نہیں خوش آلا ذکر مخ کی کلی ایلا بی قریشن فلیعبدو دا قریش دی دیتا و گوری دی خپل محبت تا و دی خپل موافقت تا و دی خپل اتفاق تا چلا دی کی پیدا کرده نفل یعبدو دا دید پارا دی اللہ یو گرنی اللہ بندگی دی کی پی اخلاص سرا اگیوی دا دی سرا لگی درہم قول اللہ دی فراو کسائیو اخفش اغیوی دیکھ فعل مقدر دی لیلہ بی قریشن چمونگوائیو کنا تعجب دی خلفت و محبت دی قریش تا دیو بل سر ناغ فعل دغی کنا فا مونگی مانا کو او لفظ ور سر مرادی چه اعجبو لیلا فی قریش ای خلقو تعجبو که دا قریشو دی کارتا دا دیر دا تعجب دی ولی تعجب دی ذکر چه اللہ پی دمر احسانو که دمر نعامیو که یو تاریخی کارنامه والا نازل کلا چه طول دنیا کی ده دی نم مشعور شو دمرا لوی احسان او اغی هر روز گمراهی کی زیادی گی پا کبر کی زیادی گی او پا شرک کی زیادی گی او پا عبادت داوسانو کی دا دیر ناشنا خبر دی دیر تعجب دی خواه دیلا الفت و محبت اللہ سر پکار د الله کور سره پکار د الله توحید سره پکار ا دنیا سره نه سفر سره نه چې دې کوم څه کوي نو یزه کدی کې ایجبو پروته چې دې دا کار ډیر ناشنا دی ډیر د تعجب دی او دوه ځلې ذکر کړل دي اول ویل الی فی قریش بیاوی ایلا بیم رحلت الشتائی والصیف داولی دا اول عام دی او دویم خاص دی اول ایلا بنمرا دا عام ایلا دا دی قریشو خپل مین کی چیو بل سرا کم محبتو کم الفتو کم عزیز ولیو رشتداریو خپل ولی اغیر ناشناوا دنور قومنونا زکا بلیس ہوئی چدا قریش پا یو وقت کے ٹول تس نسو حرم کے باکی سوکنو یو زی بل تدیو مشرو قصی ابن کلاب اگر اجما کړل وګرځې دوار پسې او حرم ته را جما کړل نو دا هغه وخت نه دی یو بل سره الفت او محبت او همدردی او پلولی پیدا شوړي را سخت د دې اول ایلاف کې دغه ته اشاره کوي چې اول خود دې خپل قوم ډیر مضبوط خپل قومیت د نورو په نسبت سره ابیا ور پسې ایلاف قریشین دا خاص بیا غا خاص محبت چې هغه د دې دوا سفرې وي پوړی کې با یخ ملک تتلل شام تا او جمی کې با ګرم ملک تتلل یمن تا او خلق با ور پوری مالونه تړل خوان دی واغست کن دا خوان خو ډیر ناکار دی دا خوان چې څوک واخلي کنه هدي خو بیا بل شانتی وکنه د دې خو ډېر عزت او د ډېر وجونه یو دی وجنا چې د حرم سیدن کې بل د دې وجنا چې الله رب العزت د دې لپاره اصحاب الفیل هلاکل دا پکې نو واقع او شو دې سره ډېر نو مچت شو نو وخت چې کوم په لوتلو نو خلق بوي د حرم شریف خلق راغی میاگان رالو سیدان رالو ابد تو سشی کمی بناو پا دیبان لکنا خوراکونو دمالونو دغیو دیو سفر دا دید پار پوراو کنا بیا تر اغا وقت پوری اغا مال نخلا سیدو چی دی با دا شام ناو دا یمن نراولو دا خون دیو آغست ذکر علی اللہ زورن ورکی چی دا نو مناسب خان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تپوس کلیو دا عبداللہ ابن عباس نا چی لیما سمی قریش قریشن دیتا دا قریش ولی وی دا نو متولی غستیش نورو نمونو کې د عرب و قبیلو کې خو اکثر د پلار نوم راځي چې بنو اسدو بنو عدی بنو تمیم ادا نمونه راځي عدی دی کې د جانم نشته خو قریش وته وي عبدالله ابن عباس وی چې القرش دابۃ فی البحر تأكلوا ولا توكلوا وتعلوا ولا تعلا وی قرش یو مئی دے پا سمندر کی چیغا نور میان خوری ادے سوکنشی بازوی اوخ کی خدا لویلوی سدوننو پا سمندر کی خور حد آغی زمانی اگر کشتو سر بیلو بی کولی خواه ڈڑی بیو سرم اگلی ادی غٹو جازون سرم خو دی که انتظام شوی دی نوی اغا هر مئی خوری خو اغا سنشی خوری او تعلا تعلو ولا تعلا اپا ٹولو اوچت تی باغسو کوچت نشتا نوی دی تیدک دانو میخیز چی دیم پا قومنو کی دغسی دی پټولو قومونو کې اوچت دي په دې نشتا پټولو غالب دي ابدي څوک نشي غالب کېده اځم قول دا پېښ کړي چې قرش کسب ته وي کسب دي د زکه قریش وي چې دي تاجرانو کسب کوون کیو د دنیا ریو کسب دي لور دي زکه ته قریش وي دي ادری ممانا ادا کلی دا ابو اللیس چویلو چیزی جدا جداو دا حرم نبار یو پلا بل پلا او جداو چیز غربت دا وجن خوا دا فقر دا وجن ویدوم را غربتو بکی چې کما کورانه با خوشوا چې سشته نه اوسی مرو نو بار بیزان لخیمه ولګولا اواز چې سوربونو پاره کې برا جمع شنو مړو بشو دا خو بیا چې قصی ابن کلاب راغې نو هغه را جمع کړل ټولې حرم تراوستل چې داستا سود اوسې دو زهرې دلته به اوسې او بل داغه نرستو بیا چې راغې هاشم عبد المطلب لار هغه وته د دنیا د کارونو چلو خو جوړ دا خو جون داس نه تیریږي هغه روان کړل مخکې څوک یمن تا او څوک شام تا او څوک دا وښنه چې تجارتونه کوي دا طریقه و ته خو ان دی تجارتونه کول چې مالونه به راوړو او ګټه به وکړو نو هغه به پاجزانو په غریبانو باندې ویشل او دا چلو ته وی هاشم او هو ځکه هاشم په عربی کې څه ته وی هاشم چورې ته وی کنه پس به هاشمن ته وی چورې وکړه بیا به ګرځېدو په دې غرونو باندې او په دې ځنګلونو باندې مرغو تا بیچولا باقی سر ویدو خوریشو دیر نمو شخا اپا شعارو که بی ازول چیزم مشرانو داسی کارو نکلی یوازی بندیان نا مرغانی امالو کلی دی نو چیغی با دا حاشم دی کار تا کاتا کنا نو سیوائی پیسا بیدان سر نپری خودا گرزید با پاجد و پا غریب و پا اوگی بدلگی پسی دا دی مخکن دا طریقه واخه دا رستو بگه دا کپر و شرک زور شن شیطان طول پدی بوتان و موتان و با اختکلل دا مخ که نوم بو وچه نبی علیه السلام دا راتلو وقت شو نو دیر زور جور کرده واخه تعجب دا محبت دا قریشو تا پل محبت پا خپل مینز کی ایلا بیم رحلت الشتای والصیب محبت دی پا سفر دا جمی کی یمن تا والصیب او پا سفر دا وولی کی شام تا دا قرآن ذکر ذکر کا تعجب پا مقام کی چه دا دیر گران کار دخوا زکا اللہ رب العزت ویلیو سور انفال کے چه پیغمبر دو انفقتا ما فی الارض جمیعا ما اللفت بینهم بین قلوبهم ولیکن اللہ اللف بینهم اے پیغمبر کتا دا طول دنیا خرچ کے دا پا مال نکی گی نتا دا دوتانو میند که محبت نشی پیدا کولی ما اللفت بین قلون ولیکن اللہ اللف بینو تا خو اللہ دی میند که محبتو غردو ضرون یو بل سرارانی دیکلل صحابه کرام خان نتا دا اللہ دیر زبردست تایید او نصرتو چستیو که اسی خو خلق دیری دنیا کی ډیر زیاتی ارجا سره کنه هغه په خپل غرض باندې کا غرض یې کیږي نو بس راضی او ناستی او خدمت کی او چې نه کیږي نو زی په محبان دغه تولفت نشي ویلی ولفت او محبت هغه او چې الله او صحابه او په زړونو کې یو بل سره واچو چوګی تګی وو او په یو بل ماړو په یو بل بیزان واجو انتهایی الله وی دا ما داسې وکړه دغه څه د قریشو میان کې دا الفت او محبت تخلا پیدا کړو باغیت نه غلطه فایده واسته الله وی د دې د حال سره دا مناسب چې زما دې نعمت شکریه ادا کړې وې. اوه شکریه صرف د الله توحید دی. فلیعبدو بندگی دې کوي. امام رازی وی ولیوحدو عبادت توحید ته وی خا ولی ځکه کو قریشو او کو نورو ارسم را عرب چو ټول ملکونه ټول عبادت کو تازه بکی نشتری چگنی یو قوم عبادت ندکڑی یو ملک عبادت ندکڑی کلوی لوی لکا نجد و تحاما و مزر دلوی لوی خبائج دی دغسی چاپی رسوم را چی عرب قوم و طویلی شی تر یمن و تر عراق و تر شام پوری ارسم را چیو دا اللہ عبادت اکاو نو دې څه مطلب شو چې ولی عبادت نه عبادت یې کو او توحید خو پکې نو کنه. الله چې عبد الله ابن عباس وایي چې کل عبادت فی القرآن هو التوحید دا یو ډیر مضبوط قانون دی. ښا دې سره ډیر مشکلات او سوالات حل شي. اغه وی چې عبادت ذکر شي قران کې نمرات ته نه توحیدی ښا نو هر ملک عبادت کړی دی هر قوم عبادت کړی دی الله او توحید پکې نو دی په لوي با مسلمان الله الله بابا رحمن رام رام په لوي بوتانو سره کار او په لوي ونو منو سرکارو ادا عبادتونه کول د ګټو د ادي په لوي د الله عبادتوم کو نو زکه د فلی عبدو معنا به دغه ښا پکار دادی لایق دادی چې بندګیو کی په وحدانیت سره زرب زدی کور رب هذا البيت تا معنا وخا ذکر کړه چه عبدالمطلب ویلیو چه انا رب الابل زدو خان مالکیم و این للبیت ربن سیمنعوهم از بیت اللہ مالک شتے گا نا اب ایتا پوس کئی نزک دیکیوی چه رب آز البیت رشتی آخا برای کڑی وقا مالکی اوکا نا آوکا نا تو مالک نخو نخوشی کی گی کله غوبه نه خوشی شي نه مالک نه خوشی کیږي ښا کله حرم نه خلق او تختید غرونو تو خو ته نه الله نه پری خو ده کنه مالک خو نه پری دي کنه مالک ته ځکه مالک وي ښا چا ډیر غټه داوا کوي په دې باندې ښا پس عبادت ته کوي د الله وحدانیت ته ومني چې رب د دې کور دې مالک د دې کور دې الذي اطعمهم من جوع هغه ذات چې د دې ټول ضرورتونه پوره کړې دي دا جلب النفع ده. اول ضرورت خو له دغه پوره کړ چې د دشمن نه بچ کړل د لوی بلان اخلاص کړو ښه توبه تو سوپر طاقت ډیر او بیا منافع ته وګور کنه منافع اغه ذات چې دی له خوراک ورکړې ده مزلوګې نه بچکړې دي وامنهم من خوف ادي له امن ورکړې ده نو زيرې نه بچکړې دي دا دوه خبرې هر انسان سره دا فکرې ښا اول و سره د ګېډي فکرې د رزق چې اخوده صبح خرما هر بنده سره دا غمې ښا دروازې از شپی او سر بیا داغمی چه طالب و آچه اونو چل بو دا بلب ببل کنو چل بو دیر اگران امن نی کنا دادو نعمتو نو یو در رزق او بل امن نالاوی دوار مولا ورکڑی دی په دې باندې دا سوال و چې دلته ولله رب العزت ځان ته نسبت وکړ کنه او سبب ولدا پیش کو چې لیلاف قریش لیلاف د دې لپاره چې دیدا د قریشو د اتفاق پر قرار پاتې شي نو ما ول خوراک ورکړې ما ول امن ورکړې د باغې سوال چینا دا خو ابراهيم عليه السلام سوال کړو د دواړو خبرو لپاره چې الله تعالی امن ورکي او یا الله تعالی رزق ورکي سره ابراهيم کراغلی وکړه فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات دام راغلی بقرہ کی کنا سورہ ابراہیم کی امویلو بقرہ کی امویلو جدیل امن ورکی ادیل رزق ورکی داغ سوال اللہ قبول کو نورک لولا جواب داو چنا نه خبره دا اول نه داسې نه ده خبره دا اول نه داسې وا چې الله په ابراهيم عليه السلام باندې ازمیختونه کړل وې دې ابتلا ابراهيم ربو بکلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما الله توي چې پاس شوي کامیاب شوي خوز دل کب در کوما خوز دل انعام در کوما اگه داره چه تازه طولی طول مخلوق ده پار مشر گرزوم ده عرب و ده عجم ده سمرلو نعمت ابراهیم علیه السلام و من ذریتی یا اللہ زیواز نیما ما سر اولاد ده اخو زه خوشی کولی نشم ده زن نم دویلیو کنخوا قال لا ینالو عهد الظالمین اللہو تا تقسیمو کن جستا اولاد کی با دو قسمی محسنن و ظالمن نو محسنینو تا بحاصل شی دا مرتبه دا امامتا و دا نبوتا و ظالمانو تا نا دي تبنا حاصل دا چې کوم ځای د دینی نعمت ذکر شوی دی نو دی ویلی دی ښا چې بیا وروسته ابراهيم عليه السلام سوال کوي چې وایي قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات نو سوي من آمن منهم بالله واليوم الآخر اگو خود تینا کافران ویستو اگوی چی اللہ دا زید امن کیا و دا دی خلق لا رزق ورکی چی چا ایمان راوڑی پا اللہ باندی او پرد آخرت باندی اگو خود مومنان دا پار دعا کری دا کافران لے خود ندا کری دا رستو اللہ ورپسی ہوئی خواه قال ومن کفر فومتعوه قلیلا نا زمان دیر لوی احسان دی زمان دیر لوی دسترخوان دی تا خو تینا کافر ویستو خوزی تینو باسم خواه کچا کو برکلی اغیل بوم ورکو ما نگور دا اللہ احسان دی خواه دا ابراہیم علیہ السلام دعا وا فا دا خاصو خلقو دا پاروا من آمن منهم بالله واليوم الاخر نذكر ذا اللعين عام شو تغوي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف سورة کی ترغیب دے توحید تا او سخ زجر دے مشرکین و مبتدعین لا ذکر اغا خپریزا خپی تیر شو دا حرم خلق اغی کار سکول فاللہ رب العزت ولا تسلی ورکړه چې نا چری بنوږي کېږي چری باندې یریږي زدل امن در کوم او زدل او په دې شرط باندې چې فلی عبدو چې توحید پکې رسول زمانه پس دا بلاګان رالو دا مشرکان او بدعتیان دیم توحید پرې خودو دیم سنت پرې خودو ولی وی په دې کې سشته نه نو نو بس هغه ځان له رزق په دغه کې وګاڼو وتجعلون رزقکم انکم تکذبون سوره واقعیا کې وی تاسو رزق په دې کې وګاڼو چې دروغ وای چاو او لیا کولی شي کنه او دا خو خدای نازولی دي او را مدد شي ویلی شي کنه لوی ځوانه دا خو اولیا دي کنه اولیا به منی کرامت به منی په دې غضب اخته شو ښا دا دروغ لړل تپلې شروع کړو نو په دې کې هغه خپل رزق ګاڼو ولی خلقو پیدا مینه کولی هر سبه اول ورکول کنا شکرانه نظرانه ادا سوک پکی منجوران جوړ شو ابی دتیانو په دې کې خپل رزق وګاڼو چې یو مړیو شي کنا بس داغي می خلنګ شو ما خامونه وې یومې وې سلوي اختی وې اختر شو قذر دا خو نه یری پکی کنا دا وای خامخا دا دی چې تیاری چې ژوند دی ریس نه څوک وایي څوک ولا وبنراوړي هغه جز چې وی ډیران سره پروتي چې مال او بو مال او بو ادي خاوري خپلاري غره موري غره سپرده څوک نه راغلي د بنیر نه دا او دی جز دی او بول څوک نه ورکی پوچې مول شي کنه نو بیا ډېر خلک پیدا شي ښا ولې د خوراک واخراوې کنه نو دی به د تیانو ځان لري زه په دغه کې غاڼه لیو پس خات کې به پیسې مې سی واغستې اوخ کې هو په لک شکار کېدو په یو روپې پاتا نه باندې گزاره کېدا ادا به له ورکول پیسې خات کې ښا دغه رزق په دې کې غاڼه لیو کله چې پنځیران رالو نړۍ ډېر خپه شو پریشان شو ویار سره باندې باندې کړو خیرات نه منی وی خیر خیرات نه منی دا نه منی نه منی دغه د تاونه خبرې کولی تا واستیو چې زمونږ غار سه باندې کړو زمونږ خدا رزق کو دغه زمونږه اختر او شو قدرو دغه زمونږه سیزنو غمونه خادي دای زمونږه او غیره باندې باندې کړو موږ د خدای بندیانو دربای نه باندې کړی الله رب العزت وی فلی عبدو رب هذا التوحید منا سنت منا نو تا په بدعت کې صرف د جمعې پښپالوا خوړه ازمونګه مشران وحوی چې توحید او سنت تراشنو ارش په بخوري تا په بدعت کې د اختر پرز پراټي خوړي او توحید او سنت ته تراشنو ارسار به خوري زمونګه تاسو را بد کو رزق به زیات شي پراکونه به زیات شي خوبشي نو ته په خپل نفع او نقصان نه پويږي دا مطلب دی ښا چې فلی عبدو رب هذا البيت په توحید کې رزق دی په توحید کې خوراکونه دي په توحید کې نعمتونه دي بدعت کې څه دي او شرک کې څه شکرانه نظرانه ګندونه چې قران وته نجس وي او بعضه خلکو یو ډیر غلط فهمي و اوسم لګیاري اوسم پاغا زړه کاته کې روان دي ډېر خلک او توبه نو باسي خو ته پته لري چې دا نشته دا نشته پیغمبر ما نکړی دي خو بس وی زمونږ نور څه ذریعہ نشته نو ها وای ولي نشته د خدای بندا لوی ذریعہ د الله وحدانیت ته تراشه موحد شه کتابیا فریاد وک یا د پیسو نه یا د خوراک نه یا د جامو نه دا څه و په نعمتونو کې ډوب شي خداستا په الله باندې اعتماد نشته هغه ذات چې خوراک ورکړې دي تا من جوعن د لوګینا او امنو من خوف هغه ني ورکړې دي د یارینا دغه دواله بنده ته نقصان لري کړو بعض یو فسرین وی من یې ولی راړو عن خمرت لشه دی په ځای باندې پداستان سپیر پارت نه دی چې ته دا هم پکې لګي دا هم پکې لکه کار کوي ویتل دا خو لار زې سره خپل فرزرا وړي دا بلال تکار نه کوي عن را نه وړي ځکه عن د بعد د پار راځي الله او ته عامره نزدې کوي او ته تی نظر کوي چا ته ماهم عن جوعن دا تا من د قرب د پار راضي او عن د بعد د پار راضي الله رب ال عزت خپل نعمت د چانه تختینا رانز دی کیه وته چې لوګه مې درن لری کړه تو عام مې ترانز دی کو خوف مې درن لری کو امن مې درن راوستو په صورت کې ډېر لوی ترغیب دی یو بل توحید ته او بل په رد پاغه شکرانو نظرانو چری دغه کې خپل رزق ګڼل یو ښا الله رب العزت وی دغه کې رزق نشته دی دنیا باندې هم تباشي آخرت باندې هم تباشي توحید تراشه هر صبح کې ډیر دی ښا الله نعمتونه په دې کې دي اخرت